Coñados. Hoz megy. Üzleted? Na, te, nyilván, na. A dióból. Hány a fölfelé az ennivalót? Büfög föl. Igen, ennivalót, érted? Állom büfögi föl az ennivalót, az a baj neki. Mert nem észre, de se a gyomra. Nálik az orvos. Nem tudom. De a kislányal jó van. Nekem azt mondták, hogy jó van. Hát olyan gyorsan hazagyíttem. De útottál, hogy hazagyíttem. Nem tudom, hogy van-e út, nem beszéltem velük. Itt van a... Trimocionati. Vízhajtó, nem témálom. Három, meg a... 4400 dináros orvosság. Nem, mikor kell nekünk menni a preádolicskóra? Érted, neked nem kell, csak ha akarsz, akkor. Meg ki kell élni itt az orvosságokat, mert csak egy hónapra írták ki. Ennyit van itten. Nem tudom, hogy... Anyád, de befizette az egyházadó? Nem tudom, az is, hogy van. Intézem, én intézem. Akkor hogy lesz a gyónógúfó? Elviszi? Taxival? Á, aztán meg hívok egy másikat majd. Hát de ezt nem tudni, hogy mikor lesz annak vége. Biztos vége fog lenni. A kormány 95%-os extra profitadót letett ki a MOL-ra. Az erről szóló rendeletmódosítás már megjelent a magyar közlönyben. Ez. De drágult az üzemanyja a magyaroknál is. Há, 700. Hát sem ennyi, nálunk. Kö is ide. Nálunk volt a legolcsóbb, ott ilyen olcsót magyaroknál. Alig volt 100. Hogy is hívják, 130 nál volt csak, vagy annyi sem volt. 120 nál bírtak tankolni. Jó járt a Jézus. De most nem ilyen, most nem ilyen megtriplázódott, mert nem? Nem drágult. Na. 13 hónapig volt érvényben. Ez alatt az intézkedésnek köszönhetően egy átlagos magyar autós akár 400 ezer forintot is megspórolhatott az üzemanyag költségen. Na. Tavaly novemberben jelentette be a... 480 maradt. Vezette, akkor 480 forintos áron fogyasztották be a benzin és a dízel üzemanyagok literenként. Hát a modor van ma, hogy jön a búcsúra, jön a búcsúra. Ha? Nem szokott lenni a templomba, szóval... Nem tudom, hogy mennyi van. A kedvezőtlen piaci folyamatokat az orosz-ukrán háborúnak tovább fokozta, ezért a kormány, hogy támogassa a családokat... Mikor hozza ki az Ani azt a kislányt? Ki fogja hozni? Az üzemanyagok európai ára az elmúlt egy évben szinte... Mekkora már, 3 kiló? Nem tudom én azt a... Kérdezz meg tőle. Ide a vizet, lássam, hogy megiszod. Na, hova mész? A migamat nem vettem be a fiórásra. Az mirű van az a fiórás? Jobban védő, azt kell lássad örömmel. De akkor azt hagyjuk a kisába. Most később délbe beveszed, akkor 11-kor úgy. Elfogyott a Gazpromot. Mi csinál? Gázropozott. Elfogyott. Ez csak 12 heti sadong és eléggé drága orvosság. De várjál, összekeverted. Ez csak a gyomorvédőt kellett volna bevenned. Mindegy, most van. Nem kell kiköpködnöd, hagyjad. Nyeld le akkor, jó? Majd akkor később beveszed a gyomorvédőt. Nincs, akkor itt nem fogok, úgy fájt a gyomrom. Hogy itt is rendben jött a szokta a gyomrod? Mhm. Batocsak, bél. Gáz van, vagy mi a fene. Már a később is szok, mint a ma. Az Európai Bizottság egy újabb szankciós csomagot kívánja fokozni a nyomást Moszkvára, jelentette be Ursula von der Leyen. Nem tűnt neki az a papír hozzám. Nem tudom, hogy ki akar. De hogy jön elő a macska összeaggatott függőhő? El kell tüntetni a függőt, állít. Egybe húzok, nem látszódik meg. Akkor nem kell menni gyónó búcsóra. Igyált ki jobban, így meg az egész pohár. De hogy iszom, majd teát akarok. Igyált, hogy több szervezetben legyen víz, kell a víz a szervezetnek, idd már ki. Hát ne tukmád már rá. Nem nehéz, idd már ki. Még azt nem bőtünk kinni egy pohár vizet. Így add meg, hogy hasson. Még egy kicsit, ugye, még egy öröttyöt. Teát akarok inni. Teát is vissza aztán. Azt még kell fognak hozni, azt elfelejtettem, van még valahány. Ja. Tényleg aludtál, vagy nem aludtál? Hát az éjszaka aludtam. Sokat aludtál? Sokat. Hát elcsaptam a tévét, akkor nem bírtam aludni, akkor főcsaptam, akkor megint elcsaptam, akkor te nem aludtam. De már csak aludtatok. Bár is te, biztos. Én nem aludtam tényleg. Nem aludtam? De aludt. Ne kellene menni. Hány lépcső van ott a templomban? Sok nem. Hogy bírok én azt fölmászni? Sajnán. De ezt tehát valahova vitt ki. Én mit? Itt állom, mikor látok itt ezt. Az utcára. Az utcán, ha nem viszi el senki, ott marad az. Darabi biztosan. Ki kell tenni, vagy össze kell szedni darabokba. De mit akarsz vele csinálni? Lehet, utána kell nézni. Lehet, de mi sort. Tudat jobb mindenhez. Mi lenne jobb? Arra menj el. 30 éven föl is van már. Hát nem betűnni mint élet, mint a anyád nálunk van. Én úgy tudom. Te tudsz róla? Na. Na, keresd egy ízét. Hentesiket vagy a ízét. Na. Na, milyen látogatott te? Látom, de még de egy izé, rajzfilm meg. Ten hentes semmi se. Nem a hentesek azok, hanem... Na, mi a nevük? Mit akarsz? Főnökök, olyan főnökök. Ha az nincs ilyenkor. Este van. Nézi anime planetet. Nézi Dunaté. Az a gyomorvédő, Gazpramon. Az az egy darab, ami van csak, több nincs. Igen, kell venni mána. Privát igazgattál? Privátnak. Nem menj már, akarok porosztani. Leveszed innen a dobozt, benne vannak azok a sújtások, tudod, az a fény. Ebben vannak. Próbált szólni nekem, de nem figyelte. Egy dobozban vannak. Tudod, hogy mit mondok? Másikban vannak. Hogy rajtad képzel. Erép, az senki más. Az a fény este. És igaza volt. Vedd ki a minden esti. Amikor eltűntél a baleset után, csak rá fogok gondolni. Hova raktuk a te? Vissza a importolás, hogy mi ez? Nagyon szeretlek urat. Ez egy régi, nem? Az annyi vettem. De a gyerekeimnek is gondolnom kell. Igen. Szeretnék egyedül lenni. Hogy mindent át tudja gondolni. Volt, ki kell tenni. Csak egy valamit tudok. Nem veszítem el Edzsét. Nincsen több. Azok cipők. Az a tiéték. Az a szar cipők itt van, anya. Dennis! Oda akassz fel a két izére. Duplán. Duplán. Nem sikerült. Így? A taxiba ült és elment. Többé látni sem akar. Na, ez volt én. Nézd ki magadban. Ha te akarod. Lógós. Szóval útja. Oda, a sarokba. Miért tette ezt, apa? Úgy, de azt is duplán. Nem értem. Úgy, többször ne, csak duplán. Talán csak egy időre egyedül akar maradni. Ne haragudj. Nem, díszeket megszorul. Ide, nem merem ide akasztani, hát főrobban. Ez egy törékenek, hogy nyom fel. Lekesenek. Hát egyrészt itt a Davidet tennek. Töréken díszek, ezek nem a üveggombok, amik vannak. Vettük a gondolettel, meg ezeket is. Nagyon igyekeztem, hogy mindenki boldogáljanak. Fiatal volt. De az élet nem ilyen. De semmi, hát nem volt elég neked. Nem tehetsz mindenkit boldoggá. Most már. Ebben a káoszban. Csöngőt, ha akarsz. Akartod a csodott cukorhú. Boldogtalanok és szomorúak legyenek. Mostantól mindent megteszek azért, hogy megvédjem a szerepeit. Mi van még olyan kis? Mert csak. Mikor voltatok a temetőben? Voltatok már? Nem, majd megyek. Csak ennyit elég tőlem. Más már. Ez mind az anyilette. Én nekem. Nem is volt ez én nálam, ez ő nálam volt akkor. Megunta, akkor elhagyta. Eltette együtt kívül. Hát ott a kislám, most már neki is kívül. Majd elviszi. Van neki szerintem, vesz. Megengedheti magának. Mennyit keres? Azt mondta, nem tudom, amit akar, amit. Na, tedd vissza csak ezt a motyót. Visszateszem. Nincs még egy dobot valahol. Én soha benne. Mint a batterékenyek vannak. Elviszem egy remek helyre. Oda annak a tetejébe. Ja, batterékenyek vannak rendben. Üvegek. Kérem, álljon meg. Üveg. Elejted akkor. Eltörik. Nem törnek el. Vissza kitejjel. Negyed tíz van. Annyi van te, negyed tíz van már. Hát a fornyán biztos az édesanyám nagyon. Majd jönni fog, ha akar. Nyissa ki a kardot! Hát a tata az jó van? Segítség! Kérem, segítsenek! Bogor tata jó van? Felesen erőlködik. Senki sem hallja magát. Úgy megöregzik, vagy mit. Hát megöregedett már. Még nincs idő van. Nincs, 79 van. Megyek akkor vissza a szobámba. 70 voltam én, mikor tanultak egyet. 70 voltál te, vagy mi? Még 74, mert 4 évvel volt öregem. Ki a bolortata? A kanyótata. Ja. 74 volt, én meg 70 akkor. Hát még akkor én szavaztam. Fiatal voltál. Akkor meg bírtam dolgozni. Bírtál biciklizni is? Vettem vizét az árpát a bábi jégtől, azt hiszem 4 rákkal. Még azt mondja a gyerek bábi még, nehogy 2-t toljon-e, hát már csak nem egyen mászkálok. 2 rákkal eltoltak. 2? Ki rakta le? Te raktad el vagy én? Hát a lány, ott lányok is otthon volt akkor. Annak a lánya meg izé, pincér, ugye? Le. Arra lent valahol van büfe. Jól van. Hé! Milyen nap van máma? Péntek van. Csütörtök van. Biztos? Biztos. Milyen nap esik a karácsony, meg se néztem. Várjon! Mikor lesz 25? Jó, szadék. Na, nézd már meg, hanyadik üzé, milyen napra lehet. Igen, gondolom, milyen nap van. Vasárnap van. Mikor? 25-én, vasárnapi nap. Akkorra esik? Nem tudom, arra esik, vasárnapra esik. A karácsony. Igen, vasárnapra esik. Most vasárnap. Jövő vasárnap, két hét után vasárnap. Vasárnap volt egy hét. Két hét van még. Még két hét? Két hét, még csak 8-a van. Így eltűnve. Nézd ki. Így elég. Hát tenni kell rá, majd hozzol be tüzelőt, ha mondod. Nem tudom, ne olyan tele van a hintében. Kellene venni tüzelőt, mert el fog fogyni. Majd szép nézd. Jó. Enni az embernél itten nincs hasított fa. Nincsen. Csak... Viszi azt a kofűrész a kereken. Megyek. Majd jövök. Amit van otthon, azt a... Nem a kenőmájas túlfosok én? Nem tudom, mit ő fosra. Van itt. Nem tudom, hová menni. Valahogy is romlott öreg. Elmondom, mi baj. Nem tudom, fogalma nincs. Majd tőlem foshatsz te. Nem szoktam én fosni, alig bírtam szarni. Valaki csak vissza a tévét, vagy mi? Hogy nem megy a rokkó. Mert a hírekre? Hát. Az a hetes sem van. Hetes. Azonnal hívom a rendőrséget, és ne... Majd mindjárt visszaállít. Után kiderült, hogy minden a külföldről tette hozzá, lecsapadták a felé. Valami különös fűzni, de mit? Először a bal oldalt irányító Gyurcsány Ferenc szállítással nem volt tudomásul a közösségi kampánypénzekről, majd az többi ellenzéki pártvezető politikusa is. Te mit fűzni? Na, hát akkor majd azt találom, mi legyen. Az a fűző, a fűzi. Na, keressük meg a szárnyát. Most vettem. A betűben van még a gabéli, az a kis köt. Ez nem az. Ez micsoda találás. Itt van talán. Hús. Elnépsem. Mert az még, hogy dine. A világ. És valami. Ez a szárny, amit te vettél. Nem tudom. Nem látott az alaborhozat. Milyen fajta szárny? Ez a gabié, ez a kis. De nagyon csirké. Nem tudott össze feltörni. Kettő jelenleg. Pedig eszőj valami. Már vegyek combokat? Na valahogy tudod legyen még hosszabb. Nem szeretem. Tudod, hogy nem szeretem a combot. Na, Banyi. Én nem szeretem. Nem szeretem. Nem akkor. Na mit tettem négyre? Mikor vártok biztos? Nem tudom, majd lesz vártam. Tavasszal? Nem volt. Hát még annyi a húsotok. Ez mind hús. Nem tudom, hús ez. Szerintem. Izé. Comb vagy micsoda. Ne szépen, ne csukom. Részem hány csak. Ezt megjegyeztelek. Innyiken ez nagyon elég. Malig esző rajta a húst. Nincs ezen húsról fáján, hogy van hús? Hát majd is átteszem bele. Na jó, teszem. A fűzött teját. És akkor úgy. Akkor lesz húsás. Ja. Majd veszek ilyen teát neked. Ez már annyi, tudod? Mert tudom. Népi. Tudom, hogy akkor azt kell venni. Veszek. Van jócskám nálam.